มีแล้วมันก็เทียบกันได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเรื่องบาปกับบุญนี่นะมันก็เป็นคู่กันเป็นของเทียบกันได้ก็เช่นอย่างยกที่เคยพูดมาบ่อยๆแล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปเอาเรื่องอื่นใดมาพูดมันก็จะไม่ตรงเลยเช่นอย่างความตนีความหวงแหนอย่างนี้นะกับการให้การบริจาคทานอย่างนี้มันก็เป็นคู่กันนะนั่นแหละความตนีความหวงแหนนั่นมันเป็นฝ่ายอกุศลไอ้การบริจาคทานนี่มันเป็นฝ่ายกุศลอย่างนี้แหละเรียกว่ามันเป็นความดีการบริจาคทานนี่นะมันไม่ได้เป็นความชั่วไอ้ความตนีหวงแหนนั่นเมื่อมันตนีมากๆเขาแล้วใครจะมารบกวนทรัพย์สมบัติของตนเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นโทสะพยาบาทไปก็วางแผนทำลายล้างผลาญชีวิตของผู้อื่นก็เพราะความหวงแหนในทรัพย์สมบัตินั่นแหละมันนี่ก็มาสร้างกรรมสร้างเวรใส่ตัวเองอย่างนี้นะเนี่ยความตนีความหวงแหนนี่เมื่อไม่ละมันแล้วมันก็กลายเป็นอกุศลไปทีนี้เมื่อบุคคลมายินดีในการบริจาคทานเข้าไปแล้วเช่นนี้ไอ้ความตนีความหวงแหนมันก็เบาบางไปจากกิจใจนี้เพราะฉะนั้นโลกนี้มันยังมีทั้งมืดมีทั้งสว่างมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นอันเป็นเครื่องแก้กันอยู่อย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ตอนที่พระองค์เจ้าทรงพระดำริที่จะออกบวชทีแรกนั้นนะทรงดำริว่าโลกอันนี้นะมีร้อนแล้วก็มีเย็นเป็นคู่กันนะมีมืดแล้วก็มีสว่างเป็นคู่กันมีสุขแล้วก็มีทุกข์เป็นคู่กันเพราะฉะนั้นการออกบวชแสวงหาทางหลุดพ้นจากทุกข์นี่คงจะมีแน่นอนพระองค์เจ้านึกเปรียบเทียบอย่างนี้นะนั่นแหละก็มีบาปแล้วก็มีบุญเป็นคู่ทีนี้ในระหว่างบาปและบุญสุขหรือทุกข์มืดหรือสว่างร้อนหรือเย็นอะไรหมดนี่นะมันมีจิตเป็นกลางแบบนี้นะนั่นแหละมีจิตเป็นผู้รับรู้จิตดวงนี้แล้วไอ้คำว่ามืดว่าสว่างคำว่าร้อนว่าเย็นคำว่าบาปป้าบุญหมู่นี้ไม่มีเลยอ่ะไม่มีมันต้องพิจารณาดูให้ดีเมื่อเป็นเช่นนี้นะความสำคัญมันยังอยู่ที่จิตดวงนี้แบบนี้นะนั่นเนี่ยเมื่อจิตฝึกจิตดวงนี้ให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปแล้วปัญญามันเกิดขึ้นมันจึงมองเห็นว่าอะไรดีอะไรไม่ดีมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเหมือนอย่างตาของคนเราอย่างนี้แหละเมื่อหากว่าตามันมัวอยู่อย่างนี้นะมันมีโรคตาแทรกแซงเข้าไปอยู่นี่มองอะไรมันก็ไม่เห็นชัดมันเป็นอย่างนั้นวันนี้ก็ไปรักษาซะเมื่อรักษาด้วยหยกยางต่างโรคตานั้นหายไปตานี่ก็ใสสว่างคืนมาอย่างนี้เมื่อตามันสว่างเต็มที่แล้วมองอะไรก็เห็นชัดเลยวันนี้ไม่ลังเลสงสัยแล้วอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละอันใจอันนี้มันจะมัวหมองอยู่กับพวกกิเลสบาปธรรมมันครอบงำเอากับความโลภโกรธหลงนี่แหละครอบงำเอามันถึงได้มัวหมองเมื่อมันมัวหมองแล้วมันก็ไม่รู้มันก็ไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นความจริงอะไรไม่เป็นความจริงมันก็ไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นมูลเหตุมันนะดังนั้นแหละผู้ใดมาได้สดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังชี้แจงเหตุผลได้ฟังมานี้แล้วนะก็หวังว่าคงจะเห็นความสำคัญของดวงจิตนี้ก็จะพยายามชำระจิตดวงนี้ให้มันใสสะอาดจะไม่ปล่อยให้กิ ิเลสบาปธรรมหุ้มห่อจิตดวงนี้ให้มัวหมองเป็นทุกข์เดือดร้อนไปในสงสารอยู่อย่างนี้ควรพากันตื่นตัวถ้าใครยังไม่ตื่นตัวแล้วกิเลสบาปธรรมเหล่านี้มันก็ครอบงำจิตนำจิตดวงนี้ให้วกวนอยู่ในวัฏสงสารนี้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างถ้าว่าจิตเอียงไปทางบาปอกุศลมากมันก็ใช้กายวาจาทำบาปมากเข้าไปมันก็เสวยทุกข์มากกว่าความสุขแล้ววันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะแน่นอนล่ะถ้าจิตนี้ไม่ฉลาดไม่ฝึกฝนไม่อบรมแล้วมันก็ต้องตกเป็นทาสของกิเลสแน่นอนเลยเพราะว่ากิเลสนี่มันมีมาตั้งแต่เบื้องต้นนู่นเลยจิตได้สร้างเอาขึ้นมาเนื่องจากว่าความเกิดขึ้นมีขึ้นของดวงจิตครั้งแรกนี่มันไม่ฉลาดจิตนี่นะเมื่อมันไม่ฉลาดแล้วมันก็ต้องสะสมกิเลสตัณหาต่างๆไว้มันก็เป็นเหตุให้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างผลที่ได้รับก็เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างมาในสงสารอยู่อย่างนี้แหละ ให้พึ่งพากันเข้าใจบางคนก็พอใจอยู่แต่เพียงแค่นี้แหละทำความดีนิดๆหน่อยๆเมื่อได้รับผลแห่งความดีอันนั้นมีความสุขสบายพอประมาณแล้วก็นอนใจเลยพอใจแล้วตนก็มีเรือนอยู่มีข้าวกินมีผ้านุ่งผ้าห่มอาศัยมีเงินใช้สอยแล้วอย่างนี้ก็นับว่าพอใจแล้วแล้วก็ไม่เอื้อเฟื้อในทางศีลธรรมต่อไปไม่เพ่งพิจารณาดูจิตใจตัวเองว่าความเป็นผู้มีฐานะความเป็นอยู่ดีดังกล่าวมาแล้วนั่นนะแล้วจิตใจของตนมันเป็นอย่างไรมันมัวหมองหรือมันผ่องใสอยู่อย่างไรไม่ได้คิดไม่ได้คำนึงถึงส่วนมากเป็นอย่างนั้นไม่ตื่นตัวกันอันผู้ใดเป็นผู้ได้เสวยผลแห่งบุญกุศลที่ตนได้ทำมาแต่ชาติก่อนแล้วก็ยังมามองดูอัตภาพร่างกายที่บุญตกแต่งให้นี่ยังเห็นว่าไม่เที่ยงไม่ยังยืนอยู่อันบุญกุศลตกแต่งให้นี่บุญก็ไม่เที่ยงเมื่อบุญไม่เที่ยงร่างกายนี่มันจะเที่ยงมาแต่ไหนมันก็ต้องพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็จึงไม่นิ่งนอนใจวันนี้ไอ้ทำอย่างไรตนถึงจะพ้นจากความไม่เที่ยงอันนี้ไปได้นั่นมันก็ต้องดำริตรีตองกันแล้ววันนี้นะ การที่บุคคลจะพ้นจากความไม่เที่ยงอันนี้ไปได้ก็ต้องปลูกฉันทะความพอใจลงในข้อวัดปฏิบัตินั่นแหละเพราะว่าถ้าผู้ใดไม่ตั้งอยู่ในข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนนั่นก็จะกำจัดกิเลสอันมันหมักดองอยู่ในจิตใจนี้ไปไม่ได้เลยแล้วก็จะไม่พ้นไปจากความไม่เที่ยงอย่างนี้จะต้องอาศัยร่างกายอันไม่เที่ยงนี่เลื่อยไปบางทีก็ได้อาศัยร่างกายของสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างบางทีก็ได้อาศัยร่างกายของมนุษย์เช่นนี้แหละบุคคลผู้ที่ทำทั้งบุญทั้งบาปใส่ตัวเอง ดังนั้นสมควร สมควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจะพึ่งมาวินิจฉัยตัวเองเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้เมื่อรู้ว่าตนยังบกพร่องบุญบารมีอยู่มากมายแล้วกิเลสบาปธรรมก็ยังมีอยู่ในใจเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ตั้งความภาคเพียรพยายามวันนี้นะภาคเพียรพยายามบำเพ็ญกุศลเพื่อละอกุศลนั่นแหละเราจะไปเอาอย่างอื่นมาละอกุศลนี่มันไม่ได้เลยมีแต่เอาข้อปฏิบัติหรือว่าธรรมะนั่นแหละนั่นธรรมะก็ดังกล่าวมาแล้วนั้นนะสำหรับอุบาสกอุบาสิกาผู้ครองเรือนก็ต้องทำความพอใจภาคเพียรในทานการกุศลต่างๆ ขยันหมั่นเพียรทำการทำงานทำนาทำสวนแล้วแต่ใครถนัดการงานอย่างไรก็ตั้งอกตั้งใจภาคเพียรพยายามทำความพอใจในการงานนั้นให้มากหรือเพียรพยายามประกอบธุรกิจการงานนั้นให้มันได้รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้าไปเมื่อพยุงฐานะความเป็นอยู่ของตนให้ดีพอสมควรแล้วอย่างนี้มันก็มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมเช่นจะให้ทานอย่างนี้นะถ้าหากว่าไม่มีวัตถุทานเราจะเอาอะไรมาให้ทานได้มันก็ต้องมีวัตถุทานวัตถุทานจะมีได้ก็ต้องเกี่ยวกับทำการทำงานอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละเป็นอย่างนั้นเพราะโลกกับธรรมนะมันเนื่องกันอย่างนี้แหละ บุคคลจะได้บุญได้กุศลก็ได้เพราะการงานที่ตนทำโดยทางที่ชอบเมื่อได้วัตถุปัจจัยมาแล้วแบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างเช่นนี้มันก็ทำให้ความโลภความตณีอันมีในหัวใจนั่นเบาบางออกไปได้อย่างนี้แหละดังนั้นน่ะมันจึงมองไม่เห็นว่าจะไปเอาคาถาอาคมอะไรมาขจัดความโลภความตณีหวงแหนอะไรพวกนี้ออกไปจากกิจใจนี่ไม่มีคาถาอาคมอันใดในโลกนี้จะมากำจัดได้มีแต่เราทำความพอใจเนี่ยในทานการกุศลนี่ให้มากๆขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละกิเลสเหล่านี้มันถึงจะน้อยเบาบางออกไปจากดวงจิตนี้ได้บัดนี้บุคคลผู้ที่เมื่อรู้ว่าตนนั้นยังทำบาปอยู่คือว่าการกระทำของตนมันยังขัดต่อพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้นั้นอยู่ก็ภาคเพียรพยายามสิพยายามงดเว้นนะนั่นทำอย่างไรเราถึงจะงดเว้นจากบาปอกุศลต่างๆหมู่นี้ได้ก็ภาคเพียรพยายามแหละมีสติหมั่นระลึกเตือนตนเสมอว่าบาปกรรมที่ตนล่วงล้ำทำมานั้นถ้าหากว่าไม่คิดว่าจะละมันแล้วมันก็จะนำไปสู่ทุกข์แน่นอนถ้าผู้ใดรู้ตัวแล้วเห็นว่ามันเป็นบาปเป็นโทษนำทุกข์มาให้จริงๆเช่นนี้ก็อธิษฐานใจละเว้นไม่ทำมันต่อไปอีกเช่นนี้ก็ได้แก่การสมาทานศีลนั่นแหละเมื่อสมาทานศีลไปแล้วก็ตั้งสติสำรวมระวังกายวาจาไม่ทำอะไรไม่ให้ผิดต่อพุทธบัญญัติที่ตนได้สมาทานมาแล้วนั้นเช่นนี้มันก็ทำให้บาปธรรมกรรมอันชั่วที่ตัวได้ทำมาแต่ก่อนนั้นมันก็ต้องเบาบางลงไปแน่นอนทีเดียวแล้วนั้นก็ยังไม่พอในเมื่อความโกรธยังมีอยู่ตราบใดอันการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนี่มันจะต้องมีอยู่อย่างนั้นเนี่ยถ้ามันโกรธจัดเข้ามาแล้วมันก็สามารถล่วงศีลได้มันเป็นอย่างนั้นคนเราเหตุที่จะรักษาศีลไม่ได้นี่นะเพราะมันอดความโกรธนี่ไม่ได้นั่นเองแหละดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ประพฤติธรรมเข้าไปอีกให้เจริญเมตตากรุณาให้มากๆนี่การที่เรานึกคิดถึงตัวเองและบุคคลอื่นสัตว์อื่นว่าสัตว์โลกทั้งหลายนั้นแต่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็มีความประสงค์อย่างเดียวกันนะความประสงค์นั่นก็คือต้องการความสุขแล้วก็เกลียดต่อความทุกข์เหมือนกันหมดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้นะความทุกข์ในโลกนี้นะมันเกิดจากการเบียดเบียนกันนี่เป็นความจริงนี่แหละทีนี้เมื่อบุคคลมารู้ได้อย่างนี้แล้วก็ไม่เบียดเบียนซะเว้นจากการเบียดเบียนเลยบางคนก็อาจจะว่าอ้าวเมื่อเขามาเบียดเบียนเราล่ะเราก็จะยอมให้เขาเบียดเบียนอย่างนั้นเรื่อยไปเหรออันนี้เมื่อเรางดเว้นจากการเบียดเบียนแล้วอย่างนี้เราก็ยอมแหละใครจะเบียดเบียนเราก็ยอมเราไม่ตอบโต้นั่นเนี่ยเราก็หาทางหลีกเลี่ยง พอถ้ามีช่องทางนะถ้ามีช่องทางที่จะระงับความเบียดเบียนจากผู้อื่นนั่นได้โดยสันติวิธีเราก็หาหนทางถ้าหากว่ามันหมดหนทางที่จะระงับไอ้เรื่องเบียดเบียนโดยสันติวิธีได้แล้วก็เราก็โยนให้กรรมนะมันก็เป็นกรรมเป็นเวรของตัวเองเอาก็ให้เพื่อนทำไปตามประสงค์ซะเพื่อไม่ให้มันเป็นกรรมเป็นเวรผูกพันกันต่อไปให้มันแล้วเลิกแก่กันไปนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่ถ้าใครหากตัดสินใจลงได้อย่างว่านี้แล้วผู้นั้นก็เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นับว่าเป็นปรมัตถศีลไปเลยทีเดียวเป็นอย่างนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจนี่แหละการเจริญเมตตากรุณาการสมาทานมั่นในศีลมันก็เป็นเครื่องระงับความโกรธความพยาบาทออกจากจิตใจนี้ได้การภาวนามันก็เป็นเครื่องระงับความหลงความไม่รู้จริงเห็นแจ้งในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นให้ระงับดับไปหมายความว่าภาวนานี่ก็ให้เพื่อระงับความไม่รู้นั่นนะให้ดับไปให้ความรู้บังเกิดขึ้นมาแทนนั่นแหละเช่นรู้จักทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าเป็นความรู้เป็นความรู้จริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดังนั้นพุทธบริษัทไม่ควรที่จะถือว่าธรรมนี้เป็นธรรมอันลึกซึ้งเราไม่สามารถจะรู้ได้ความจริงมันก็ไม่ลึกไม่ตื้นหรอกมันก็อยู่แค่ร่างกายนี่เองเนี่ยมีอยู่ในร่างกายนี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดเช่นอย่างทุกขังอริยสัจจังอย่างนี้ทุกคือความจริงนั่นพระองค์เจ้าทรงตรัสไว้อย่างไรก็ทรงตรัสว่าชาติปีทุกข้าชราปีทุกข้ามรณะปีทุกขังนี่เป็นต้นนี่ชาติความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์อันหมดนี้มันมีอยู่ที่ไหนวะนี่ความทุกข์เหล่านี้มันก็มีอยู่ที่อัตภาพร่างกายนี้ทั้งนั้นเลยตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้อ้าวตัณหามีอยู่ที่ไหนวะนี่ตัณหาแปลว่าความอยากใครเป็นผู้อยากก็จิตดวงนี้อยากไม่มีใครอยากเลยนอกจากจิตดวงนี้แล้วไม่มีใครอยากได้อะไรทั้งหมดดินน้ำไฟลมมันก็ไม่อยากอะไรนะมันไม่ว่าอะไรร่างกายทุกส่วนเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นมันไม่ว่าอะไรเลยนะมันไม่ว่ามันอยากได้อะไรไม่ว่าจิตดวงนี้ทางหากนั้นมันอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกไม่มีสิ้นสุดนี่ดังนั้นแหละการที่ผู้มารู้จักเหตุแห่งทุกข์ก็มารู้ที่จิตตรงนี้เมื่อจิตตรงนี้ยังอยากได้อะไรต่ออะไรอยู่อย่างนี้นี่มันก็ต้องสร้างทุกข์ให้แก่ตัวเองอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดมาเพ่งดูจิตตัวเองให้เห็นอย่างว่านี้นะก็จะรู้ได้ว่าถ้าว่าตนละความอยากอันนี้เสียแล้วความทุกข์ทางใจมันก็ระงับไปละความอยากได้เท่าไรความทุกข์มันก็ดับไปได้เท่านั้นเป็นอย่างนี้บางคนก็จะว่าตนนั่นน่ะมันยังครองเรือนอยู่แล้วจะมาให้ละความอยากนี่เสียทั้งหมดมันจะไปได้ยังไงแน่นอนแหละทำพูดที่ได้ฟังธรรมะดังกล่าวมานี้แล้วก็จะต้องวิจารณ์อย่างนี้เลยอันนี้การแสดงอย่างนี้หมายความว่าแสดงตามหลักธรรมะธรรมะพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้มันก็สุดแล้วแต่ใครจะไปละความอยากในหัวใจตัวเองได้เท่าไรแต่ธรรมะหากแสดงไว้อย่างนี้ว่าความอยากนี่แหละมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ วันนี้ความอยากนี่มันก็มีอยู่สองประเภทความอยากไปในทางบาปอกุศลประเภทหนึ่งความอยากไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนี่อีกประเภทหนึ่งอย่างนี้แหละเมื่อบุคคลมาพิจารณาเห็นว่าความอยากอันใดที่มันเป็นบาปเป็นอกุศลแล้วเราก็งดไว้นะไม่อยากมันอยากแต่ในเรื่องที่ไม่เป็นบาปเป็นอกุศลนั้นอย่างนี้ก็คงพอเป็นไปได้ไม่ใช่เหรอนั่นเนี่ยความอยากทำมาหาเลี้ยงชีพทำนาทำสวนทำการค้าขายหมดนี้ถ้าว่าเราทำโดยสุจริตไม่แฝงอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงแล้วอย่างนี้นี่มันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษอะไรนี้นี่ก็จัดว่าเป็นสัมมาอาชีวะเป็นการเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบมันเป็นอย่างนั้นเมื่อได้วัตถุสิ่งของอันนั้นมาแล้วก็ได้มาแบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างแบ่งทำสาธารณประโยชน์ต่างๆบ้างหมู่นี้นั่นสมบัติที่แสวงหามาได้นะเมื่อรู้จักแบ่งสรรปันส่วนใช้สอยให้มันเป็นประโยชน์เช่นนี้มันก็ไม่มีโทษอะไรอ่ะมันก็มีแต่คุณแต่ประโยชน์ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลจึงไม่ควรที่จะไปท้อแท้ว่าเมื่อท่านสอนให้ละตัณหาความอยากอันนี้เราก็เลือกละเอาแต่ตัณหาที่มันจะเป็นบาปเป็นโทษนั้นตัณหาอันใดที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษแล้วก็เอาไว้นั่นก่อนพระพุทธเจ้ายังได้ทรงสอนว่าอาศัยตัณหานั่นแหละละตัณหาอาศัยมานะนั่นแหละละมานะนี่อาศัยตัณหาละตัณหาหมายความว่าเราอยากมีความสุขความเจริญในชีวิตอย่างนี้นะก็กระทำคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนพอบุคคลนี่อยู่เฉยๆนี่จะให้เป็นผู้มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะมันไม่ได้มันต้องทำมันต้องทำการทำงานอย่างนี้แหละดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละแต่ว่าการงานที่ทำนั้นต้องให้มันสุจริตเป็นอย่างนั้นเมื่อทำคุณงามความดีให้มากขึ้นไปมากขึ้นไปโดยลำดับแล้วบัดนี้นั้นผลสุดท้ายหมายความว่าเราทำบุญกุศลทำความดีต่างๆนี่ให้เต็มบริบูรณ์ลงไปแล้วบุญกุศลอันนี้มันจะกำจัดอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปจากดวงจิตนี้แล้วตัณหาความทะยานอยากเหล่านั้นก็ดับไปหมดเลยวันนี้นะความอยากมีความสุขความเจริญอยู่นี่นะมันดับไปหมดเลยเพราะว่ามันเจริญเต็มที่แล้ววันนี้นะเมื่อจิตหมดจากความอยากความปรารถนาอะไรต่ออะไรแล้วอย่างนี้นะมันก็ถึงขีดขั้นแล้วไม่มีความปรารถนาอะไรต่อไปอีกแล้วดังนั้นน่ะคำที่ว่าอาศัยตัณหานั่นแหละละตัณหานั้นหมายความว่าอย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจอาศัยมานะละมานะนั่นคำว่ามานะแปลว่าความถือตัวถือตนเอาในเบื้องต้นนี่เมื่อตนยังละอุปทานขันห้านี่ยังไม่ได้มันก็ต้องถือตัวถือตนเนี่ยไปก่อนนะเช่นอย่างว่าตนได้เกิดมาเป็นคนแล้วอย่างนี้ก็ถือว่าตนมีบุญอย่างหนึ่งถ้าไม่มีบุญก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคนเมื่ออาศัยบุญตกแต่งให้ได้อัตภาพร่างกายนี้มาโดยสมบูรณ์แล้วอย่างนี้ก็แสดงว่าถ้าบุคคลใดทำบาปถ้าบาปตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้ก็ไม่สมบูรณ์บัดนี้นั่นแหละก็วิบัติบกพร่องไม่สามารถจะทำความเจริญให้แก่ตัวเองได้ถ้าเมื่อเราเทียบกันได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ใช้กายวาจาอันนี้ไปทำความชั่วแล้วบัดนี้นะนั่นเอาละเราได้ความเป็นคนมานี่เพราะได้มาด้วยบุญเราจะทำแต่บุญแต่ความดีความชั่วจักไม่ทำเลยเราจะรักษาความเป็นมนุษย์นี่ให้มันบริสุทธิ์ผุดผ่องไว้เพื่อเราจะได้เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐต่อไปนี่คำว่ามานะในทางที่ดีนะเป็นอย่างนี้เมื่อตั้งมานะไปในทางที่ดี อันมานะอันใดที่มันจะไปประกอบกรรมชั่วนั้นสละมันทิ้งไปเลยไม่เอาเช่นมานะที่ว่าเราไม่กลัวใครแล้วเราแหละคนหนึ่งในโลกอันนี้ใครจะมาลบหลู่ดูหมิ่นเราไม่ได้เลยเราจะต้องแก้แค้นให้ได้อะไรหมดนี้นะมานะมันก็เกิดจากมานะนั่นนะแต่นั่นเป็นมานะฝ่ายต่ำฝ่ายไม่ดีก็สละมันออกไปแล้วไม่ถือไว้แล้วเพราะว่าจะไปถือว่าตนดิบตนดีได้ยังไงในเมื่อกิเลสตัณหามันยังเต็มอยู่ในหัวใจความทุกข์ก็ยังเต็มอยู่ในหัวใจนั่นจะว่าตนเป็นผู้ดีวิเศษได้อย่างไรก็ต้องเตือนตนเข้าไปอย่างนี้เลยและอัตภาพร่างกายนี่มันก็ยังมีการแตกดับทำลายไปอยู่เช่นนี้จะว่าตนเป็นผู้วิเศษได้อย่างไรถ้าวิเศษจริงนะได้อัตภาพร่างกายนี้มาแล้วก็อย่าให้มันแตกดับทำลายสิให้มันตั้งมั่นยั่งยืนอยู่ไปตลอดการนานไปนู่นนั่นแหละมันถึงจะวิเศษแท้นะอันนี้มันไม่ใช่มันความเข้าใจผิดต่างหากดังนั้นผู้ใดมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ลดละมานะประเภทนั้นลงได้เลยก็รีบใช้กายวาจานี่ทำความดีลงไปในก่อนที่มันจะแตกจะดับไปเมื่อบุคคลใดได้ลดละมานะอันฝ่ายไม่ดีออกไปแล้วก็ตั้งมานะฝ่ายดีขึ้นไปก็ทำด้วยความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปบัดนี้บุญกุศลความดีมันก็มากขึ้นโดยลำดับนั่นแหละเมื่อบุญกุศลมันเต็มบริบูรณ์แล้วมันขจัดกิเลสบาปธรรมทั้งหลายหมดสิ้นไปจากดวงจิตใจนี้แล้วมานะทั้งสองอย่างนั้นก็ระงับไปหมดเลยบัดนี้ไม่มีเหลือแล้วเนี่ยคำที่ว่าอาศัยมานะละมานะนั่นนะขอให้พึงเข้าใจในแนวทางปฏิบัติอย่างนี้อันนี้เมื่อเราเข้าใจแนวทางปฏิบัติอย่างดังกล่าวมานี้แล้วก็ตั้งอกตั้งใจแล้วเอาใจจดจ่ออยู่ในข้อวัดปฏิบัตินั้นไม่ท้อไม่ถอยเลยผู้ที่ครองเรือนทั้งหลายเมื่อได้ความเชื่อความเลื่อมใสในทานการกุศลและอย่างนี้ก็พยายามเอาใจจดจ่อในเรื่องทานการให้การบริจาคนั่นเลยไปหาโอกาสทำบุญบริจาคทานไปมีน้อยให้ตามน้อยมีมากให้ทานไปตามมากอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้เอาใจจดจ่อเอาใจจดจ่อต่อกุศลธรรมต่อคุณงามความดีนั้นในฝ่ายทานเอาผู้ที่มีความเชื่อมั่นในศีลและตนได้ตั้งเจตนาวิรัตะเว้นจากโทษนั้นๆมาแล้วอย่างนี้ก็เอาใจจดจ่อต่อการวิรัตละเว้นจากความชั่วต่างๆเหล่านั้นไม่ให้มันพลั้งเผลอไปล่วงเกินพุทธบัญญัติที่ได้สมาทานมาแล้วนั้นนะนี่ธรรมดานี่เมื่อได้สมาทานศีลมาแล้วถ้าหากว่าไม่เอาใจจดจ่ออย่างนี้แล้วมันมักจะเผลอแหละเผลอไปทำผิดเขาให้ผิดพุทธบัญญัตินั่นนะมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นจึงต้องเอาใจจดจ่อต่อการรักษาศีลนี่ให้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นเอาตนมีศรัทธาเชื่อมั่นในภาวนาใหม่คือการภาวนานี่ก็สำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆเช่นนี้แล้วก็พยายามเอาใจจดจ่อต่อภาวนาตนเคยเจริญกรรมฐานอะไรจิตใจมันถึงได้สงบระงับลงก็พยายามนึกถึงกรรมฐานนั้นบ่อยๆเข้าให้กรรมฐานนั้นมาแจ่มแจ้งอยู่ในจิตนี้เช่นอย่างว่าบุคคลมาเคยนึกถึงความตายมาแล้วใจมันไม่ฟุ้งซ่านไม่เพลิดเพลินมัวเมามันลดละอารมณ์ต่างๆภายนอกละความอยากความปรารถนาต่างๆเมื่อนั้นลงได้แล้วก็ใจสงบลงได้เพราะนึกถึงความตายว่าคนเราเมื่อตายลงไปแล้วมันก็ทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในโลกนี้ไม่มีใครเอาอะไรติดตัวไปได้เลยแม้อัตภาพร่างกายอันเป็นที่รักที่หวงแหนอย่างยิ่งนี้ก็ต้องทอดทิ้งไว้บนพื้นแผ่นดินนี้เมื่อมาเจริญ มรณสติกรรมฐานเป็นอารมณ์อย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็เห็นจริงเห็นแจ้งลงไปว่าเป็นความจริงเมื่อเป็นเช่นนี้นะจิตใจมันก็รวมตัวกันเข้ามาได้ไม่อยากได้อะไรมันก็เป็นอุบายลดละตัณหาความทยานอยากลงไปจนทำใจให้สงบเป็นหนึ่งลงไปได้เมื่อตนถนัดในการเจริญมรณสติกรรมฐานอย่างว่านี่นะก็เอาใจจดจ่อต่อเรื่องของความตายนี่บ่อยๆเข้าไปเช่นนี้ใจมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยตัณหาก็จะไม่ครอบงำจิตนี้อย่างรุนแรงเป็นอย่างนั้นตลอดถึงการเจริญปัญญาวิปัสสนาอะไรมันก็เป็นไปได้ในเมื่อทำใจให้สงบลงไปได้แล้วเมื่อใจสงบลงไปได้ด้วยการเอาสติเข้าไปจดจ้องจดจ่ออยู่ภายในจิตใจได้อย่างนี้แล้วการตรีตรองพิจารณาสังขารทั้งหลายทั้งปวงที่ตนอาศัยอยู่นี่นะมันก็เห็นแจ้งประจักษ์ได้นี่ท่านเรียกว่าสังขารนะกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารให้เพิ่งเข้าใจไว้กายสังขารนี่นะท่านหมายเอาลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเป็นเครื่องพยุงกายนี้ให้เป็นอยู่ไปได้ถ้าหากว่าลมนี้หมดลงไปแล้วร่างกายนี้ตั้งอยู่ไม่ได้เลยเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่ากายสังขารแปลว่าสภาพที่ทรงไว้ซึ่งร่างกายวจีสังขารได้แก่วิตกวิจารคนเรานั้นจะพูดอะไรออกมาแต่ละเรื่องแต่ละคำนะมันต้องวิตกซะก่อนวิจารก่อนมาเรื่องนี้เราควรพูดหรือไม่ควรพูดอย่างนี้นะเมื่อนึกคิดในใจเห็นว่าควรพูดแล้วอย่างนี้ก็จึงพูดออกมาทางวาจาอันนี้แหละคำว่าวจีสังขารนะแปลว่าสภาพปรุงแต่งวาจาให้เกิดขึ้นได้แก่วิตกวิจารณ์ในใจนั่นนะเนี่ยพากันเข้าใจจิตตสังขารอันนี้ท่านกล่าวว่าได้แก่สัญญาเวทนานี่แหละสัญญาความจำหมายเมื่อมันจำหมายอารมณ์ต่างๆได้แล้วมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นถ้าเป็นอารมณ์ที่น่ายินดีพอใจมันก็เป็นสุขเวทนาถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจมันก็เป็นทุกขเวทนาขึ้นมาเป็นอย่างนั้นมันก็เกิดจากสัญญาความจำนี้เองแหละเมื่อไม่รู้เท่าสัญญานี้แล้วจิตมันก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าจิตตสังขารแปลว่าสภาพที่ปรุงแต่งจิตนี่ให้คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างให้รู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างอะไรหมดนี่นะนี่ได้คำว่าจิตตสังขารนั่นได้แก่สัญญาเวทนานี่พากันจำเอาไว้เนี่ยในตัวของคนเราทั้งหมดนี่นะถ้าว่าในทางธรรมะแล้วล้วนแต่เป็นสังขารทั้งนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยเป็นแต่เพียงว่าสภาพอันหนึ่งนะมาปรุงแต่งให้เกิดให้มีขึ้นถ้าเราจะสาวไปตามเหตุปัจจัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เอาร่างกายนี่มันก็เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่บุคคลกระทำเอาไว้แต่ชาติก่อนหนหลังนั่นแหละ ทีนี้การที่บุคคลจะทำกรรมชั่วหรือกรรมดีได้มันก็มาจากอวิชชาตัณหากรรมมูนี่นะนั่นแหละถ้าหากว่าเป็นวิชาอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้ได้ทำคุณงามความดีไปถ้าเป็นอวิชชาผสมกับตัณหาเข้าไปมันก็ทำให้คนเราทำความชั่วนี่นะนั่นแหละคำว่ากรรมนั่นคือการกระทำนั่นเองแหละเมื่ออวิชชาตัณหามันปรุงแต่งจิตใจ ให้อยากได้อะไรต่ออะไรแล้ววันนี้มันก็บัญชากายให้ทำแสวงหาสิ่งที่ต้องการนั้นบัญชาวาจาให้พูดไปเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมาอย่างนี้นะนั่นแหละปัจจัยที่ก่อให้เกิดอัตภาพร่างกายนี่มานี่นะให้พึงเข้าใจอย่างนี้ทีนี้เมื่อปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วร่างกายอันนี้มันจะเที่ยงยั่งยืนมาแต่ไหนนี่พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาอย่างนี้เราจึงจะรู้แจ้งว่าร่างกายนี่มันทำไมมันจึงไม่สม่ำเสมอกันนี่ก็เพราะว่าต่างคนต่างทำมาไม่เหมือนกันต่างคนต่างมีความต้องการปรารถนาไม่เหมือนกันอย่างอาหารอย่างนี้แหละบางคนก็ต้องการรสจืดบางคนก็ต้องการรสเค็มบางคนก็ต้องการรสเปรี้ยวอะไรหมดนี่นะไม่เหมือนกันนะอันนี้ความคิดความปรารถนาในจิตใจของแต่ละคนก็เหมือนกันนะมันก็ย่อมมีความต้องการแตกต่างกันไปเช่นอย่างความรักของบุคคลอย่างนี้นะเอาชายหนุ่มไปรักหญิงสาวคนนี้เข้าให้แล้ววันนี้ชายหนุ่มอีกคนหนึ่งไปเห็นเข้านี่ไม่ชอบแล้วไม่ต้องการแต่ว่าคนที่แรกนั้นชอบฮะเห็นว่าสวยงามอย่างนี้นะนี่ความคิดความปรารถนาในใจของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนี้กรรมมันก็ตามมาตกแต่งให้ได้ไม่เหมือนกันแล้ววันนี้นะต้องให้เข้าใจอย่างนั้นมันมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้มันก็ไม่เหมือนกันมันเกิดมาจากดวงจิตนั่นนะกิริยาของดวงจิตนั่นมันมีอิทธิพลไม่ใช่น้อยนะนั่นแหละมันทำให้มัดตกแต่งร่างกายของคนเรานี่ให้มีอาการแตกต่างกันไปให้สังเกตดูอิทธิพลของกรรมดีกรรมชั่วนี่นะแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังไม่เที่ยงอยู่นี่มันหมดได้เหมือนกันกรรมดีกรรมชั่วที่มาแต่งร่างกายอันนี้นะเมื่อมันอุปถัมภ์บำรุงนี่ไปเข้าไปมันหมดเขตของมันแล้วมันก็ดับไปนะกรรมดีกรรมชั่วนั่นนะเมื่อกรรมดีกรรมชั่วนั้นดับลงไปร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกดับทำลายลงบัดนี้การที่บุคคลจะพ้นจากความไม่เที่ยงของสังขารดังที่กล่าวมาแต่ตอนต้นนั้นก็จึงว่ามาเจริญวิปัสสนาสอนใจนี้ให้ละความยึดความถืออัตภาพร่างกายนี่อย่าให้สำคัญเป็นของเราให้เป็นแต่เพียงสักว่าสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งขึ้นมาอาศัยเหตุปัจจัยดังกล่าวมานั่นแหละเหตุปัจจัยเหล่านั้นมันก็เกิดจากดวงจิตนี้เองนะดวงจิตนี่แหละเป็นผู้ปรุงผู้แต่งขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นทีนี้มันก็ไม่ใช่ว่ามันปรุงแต่งแต่เรื่องชั่วฝ่ายเดียวอะไอเรื่องดีมันก็ปรุงแต่งเช่นการสงเคราะห์เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันหมู่นี้นะมันก็มีอันมนุษย์เราที่เกิดมาในโลกนี้นะอย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้พวกสัตว์เดรัจฉานมันก็ยังรู้จักเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเป็นอยู่เหมือนกันนะสัตว์เดรัจฉานก็ดีอันนี้แหละเป็นความดีเป็นบุญกุศลของมนุษย์อันที่ทำให้มนุษย์เราได้เกิดมาเป็นคนขึ้นมาอีกเนี่ยแล้วรู้จักเคารพนอบน้อมต่อกันหมู่นี้นะมันก็เป็นความดีทั้งนั้นแหละทีนี้เมื่อได้เกิดมาเป็นคนบางชาติก็ได้มาพบนักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฉลาดในคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าได้ฟังคำสอนของนักปราชญ์เข้าไปก็เกิดความรู้ความฉลาดสูงขึ้นไปหน่อยหนึ่งบัดนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเป็นเหตุให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ขึ้นไปพอได้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตเข้าไปก็เป็นเหตุให้ทำคุณงามความดีได้สูงขึ้นเป็นเหตุให้ละความชั่วออกไปเรื่อยๆนี่แหละการที่ชีวิตของคนเราจะเจริญรุ่งเรืองไปได้จะมีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปได้ก็เพราะอาศัยการคบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตนี้เองนะเพราะฉะนั้นแหละเมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรับฟังแล้ว ก็พึ่งพากันเจริญอิทธิบาทธรรมทั้งสี่นี้ให้เกิดให้มีขึ้นในตนคือให้ปลูกความพอใจรักให้ในการที่จะเพียรพยายามละความชั่วทำความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนดังแสดงมาแล้วโดยลำดับนั่นแหละเมื่อตนรู้จักว่านี้แหละเป็นทางพ้นทุกข์ไปได้อย่างนี้ก็เพียรพยายามเอาใจจดจ่ออยู่ในข้อวัดปฏิบัติอันเป็นทางพ้นทุกข์นั้นจริงจังเข้าไปไม่ประมาทไม่มัวเมาในขณะเดียวกันก็ใช้สติปัญญาพิจารณาไปตามว่าการกระทำของตนนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็อาศัยวิจารณญาณประกอบเข้าไปอันนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นผู้จะได้ละเหตุแห่งทุกข์เมื่อเหตุแห่งทุกข์ดับไปก็รู้ว่าทุกข์ดับไปจากจิตใจแล้วก็รู้ไปถึงข้อวัดปฏิบัติที่ตนบำเพ็ญมานับว่าเป็นทางดับทุกข์ได้จริงๆนี่อิทธิบาทธรรมทั้งสี่เนี่ยผู้ใดน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็จะได้ความสุขความเจริญตามความสามารถของตนแหละผู้ใดอยู่ในฐานะเช่นใดก็จะเป็นผู้เจริญเช่นอย่างผู้อยู่ครองเรือนก็จะเจริญด้วยลาภยศสรรเสริญและความสุขกายสบายใจผู้เป็นนักบวชก็จะทำอาสวะกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจได้เพราะได้ปฏิบัติตามอิทธิบาททำสี่ประการดังกล่าวมานี้เท่าที่แสดงมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้